Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler, bu hafta ahlak dersini işleyeceğimiz konu istiğfar. Bağışlanma talep etme. Allah Azze ve Celle'den tanımı nedir, fazileti nedir? Karşılığı nedir? Onlara bakacağız inşallah. Tevbe, kişinin işlediği günahtan dolayı Allah'a söz vermesi, bir daha o işi yapmayacağına dair ahit vermesiydi. İstiğfarda bir daha yapmayacağım kısmı yok. Ancak bağışlanma talebi var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde istiğfardan, yani kendisine bağışlanma istenmesinden bahseder. Bunu sevdiğinden bahseder. Kendisine bağışlanma isteyenleri bağışlayacağını, onları bağışlamayı sevdiğinden de bahseder. Mesela onlardan birisi Muhammed Suresi 19. ayet. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Hem kendi günahların için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için istiğfar et. Yani bağışlanma dile emri gelmekte. Bu hüküm sadece Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait değil. Her ne kadar hitap onaysa da yani onun vefatıyla bu ayetin hükmü kalkmış değil. Bizler de hem kendimiz için hem de sevdiklerimiz için hem de özellikle de hasreten mümin erkekler ve mümin kadınlar için bağışlanma dileriz, dilememiz gerekir. Çünkü biz müminler Müslümanların hakları ile ilgili yaptığımız derste de değindiğimiz gibi birbirinin ayakta durmasını sağlayan bir duvarın parçaları gibiyiz birbirimize. Ve bizler yine kamil iman, mükemmel imanın şartlarından birisinin Müslüman kimsenin kendi nefsi için istediği şeyi Müslüman kardeşi için istemedikçe mümkün olmayacağını öğrendik. Dolayısıyla kendimiz için istiğfar ettiğimiz zaman, Allah'tan bağışlanma istediğimiz zaman değer verdiğimiz kimseler için de tanıdığımız, tanımadığımız bütün Müslüman kimseler için istiğfar eder. Bağışlanma dileriz. Bir hadis-i şerif de mani olarak aktaracağım size. Şu an hatırıma geldi. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her kim ey Allah'ım mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla derse onların sayısınca ona sevap yazılır. Hasan bir hadis. Şeyh Albani Rahimullah bu hadisi hasen diyor. Yani delil olabilecek ve mutlaka yerine getirmemiz gereken hususu içeriyor. Neymiş? Bir kimse mümin erkekler ve mümin kadınlar için istiğfar ederse ve bunu her gün yaparsa günlük rutin ona iman eden mümin erkekler ve mümin kadınlar sayısınca sevap yazılır. Bu sevabı Allah Azze ve Celle bu iş yapanlara niye veriyor? Teşvik için değil mi? Demek ki Allah Azze ve Celle bizlerin mümin kimseler için istiğfar etmemizi, bağışlanmalarını istememizi istiyor ki bize böyle bol geniş lütfu o fazla bir fazilet bahşediyor. Dünyada ey Allah'ım beni bağışla, anamı, babamı, aile fertlerini bağışla derken onun yanında velil müminine vel müminat mümin erkeklere de mümin kadınlara da bağışla diye dua edersek kalpten içten gelerek ne kadar inanmış insan varsa erkek kadın onların sayısınca Allah Azze ve Celle sevap yazıyor. İstifade edilecek kolay yoldan bol sevap elde edilebilecek yollardan birisi bunu unutmayalım. Allah-u Teala bizim birbirimiz için istiğfar etmemiz için bizi teşvik ediyor. Bir başka ayeti celile de Allah-u Teala Nisa suresi 110. ayette وَمَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ Her kim bir kötülük işler veya kendi kendine zulmederse, kendi nefsine zulmeder. Yani yanlış bir iş işlerse ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا Sonra da Allah'a yönelir, bağışlanma ister. Allah'a istiğfar ederse, beni bağışla derse Allah'ı çok bağışlayan ve çok merhametli olarak bulacaktır. Allah Azze ve Celle merhametlerin en merhametlisi. Gafur. Çok bağışlayan. Öyle bağışlayan ki kulu ne yaparsa yapsın, hangi iş işlerse işlesin, pişmanlık duyup hata ettiğini ikrar edip ey Allah'ım beni bağışla derse onu bağışlıyor. Öyle geniş bir bağışlama özelliğine sahip. Hiçbir mahluk Allah Azze ve Celle'nin bağışlayıcılığını yanına yanaşamaz. Bağışlayıcılığı çok geniş Rabbimiz Azze ve Celle. Tabii ki istiğfar edenleri bağışlayıcılığı çok geniş. Bizim burada üzerine değindiğimiz husus, yani kul ne işlerse işlesin Allah onu bağışlar değil. Kul ne iş işlerse işlesin Allah'a yönelir, istiğfar eder, tevbe ederse Allah onu bağışlar. Kastımız burada Allah Azze ve Celle'nin bağışlayıcılığı. O neye bağlamış bunu? Kulun ona yönelmesine bağlamış. Bir hadis-i şerifte gene mani olarak aklımda kalmış şimdi. O da şu an aklıma geldi. Sahabiden birisi diyor ki ya Resulullah işte falanca kişi cahiliyede şöyle iyi insandı. Böyle bonkördü. Böyle akrabalarını gözetirdi. Böyle hayır hasenet sahibiydi. Bu yaptıklar ona hiçbir faydası var mı diye soruyor. Cahiliyede yaşayıp ölen, iman etmeden ölen bir kimse için. Hayır o cehennemliktir diyor. Neden? Çünkü o bir defa dahi olsa ey Allah'ım beni bağışla demedi. Beni bağışla demediği için Allah da ne yaptı onu? Bağışla. Allah'a yönelecek kul bağışlanma isteyecek ki Allah da onu bağışlasın. Evet Allah Azze ve Celle şüphesiz çok bağışlayıcıdır. Çok merhamet sahibidir ama kendisine yönelenlere boynunu büküp kırık kalple Allah'tan bağışlanma talep edenlere ve tevbe edenlere bağışlayıcı. Yoksa bir insan hata işlesin ve Allah'a yönelmesin, bu yaptığı işten vazgeçmesin, hatta bunlardan hoşnut olsun, bunları terk etmeye düşünmesin, sonra Allah'ın onu bağışlayacağını düşünsün. Bu ancak kişinin şeytanın Allah ile onu aldatması hatasına düşmüş olduğunu gösterir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde o çok bağışlayıcısı Allah ile aldatmasın. Allah ile aldatmasın. Bu ayeti tefsir eden alimler, yani kul, Said Üncü Bey başta olmak üzere, kul hata işler, hatasında devam eder ve bu hal üzere Allah'ın onu bağışlayacağını umar, temenni eder. Hem hatasında devam ediyor, günaha devam ediyor, hem bu günahtan istiğfar etmiyor, hem pişmanlık duymuyor, onu yapmaya devam ediyor. Sonra Allah'ın onu bağışlayacağını umuyor. Niye? Çünkü Allah çok bağışlayıcı. Evet çok bağışlayıcı da senin gibileri değil. Kimi bağışlayacağını Allah-u Teala bildirmiş. İşte bak her kim bir kötülük yaparsa, bu kötülük ister büyük günah olsun, ister küçük günah olsun veya nefsine zulmederse, yani kendisini harama sürükleyecek bir iş yapmışsa, bir insan kendini nefsine nasıl zulmeder? Hataya düşer. Sonra da Allah'a istiğfar ederse, Allah'tan bağışlama der. Ey Allah'ım beni bağışla, ben sana yöneliyorum, senin affına sığınıyorum derse, o zaman Allah'ı çok bağışlayan ve çok merhametli budur. Allah-u Teala bizleri istiğfardan alıkoymasın Azze ve Celle. Bir başka ayet-i celilde de ona da değinelim. Enfal suresi 33. ayette tefsirini yaparken çok dikkatimi çekmişti bu ayet. Buyuruyor ki Allah-u Teala وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Ey Nebi, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen onların arasındayken Allah onları azap edecek değildir. Mekke müşrikleri kastediliyor. Sen onların arasındayken Allah onları azap edecek değildir. Çünkü bu azaptan sen de ve sana iman edenler de etkilenirler. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Ve Allah onlara, onlar istiğfar ettikleri halde de azap edecek değildir. Yani onlar istiğfar etseler, ey Allah'ım bağışla deseler, biz hatamızdan döndük, kusurlarımızdan vazgeçtik deseler, o zaman da Allah onlara azap etmez. Bu ayetin tefsirinde alimler yine aynı benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, İstiğfar azabı önleyen, Allah'ın azabını önleyen bir iştir, eylemdir. Kul Allah'a istiğfar eder, bağışlanma dilerse Allah onun cezasını kaldırır, terk eder, onu bağışlar. Bir insan nasıl günah işler? İki türlü. Ya bir farzı terk eder veya bir haram işler. Yasak olan bir işler. Mesela ya namazı terk eder, farzı terk etmek, namazı terk etmek, örnek olarak verelim. Bu şekilde münaşlar veya başka bir harama düşer. Ne yapar? İçki içer mesela. Yasak olan bir iş yapar. Ama Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun, senalar olsun ki Allah-u Teala bu günahlara bir ilaç göndermiş. Her bir hastalığın ilacı olduğu gibi Allah-u Teala günah iyileştirecek bir başka ilaç vermiş ümmetine, istiğfar. Allah-u Teala bağışlayıcılığının genişliğiyle, çokluğuyla, kuşatıcılığıyla Allah-u Teala kendisine yönelen kullarını bağışlıyor. İşte kendisine tahsis ettiği bağışlama özelliği de kulların günahlarını silici, onları okuldan tamamen temizleyici çok önemli bir ilaç. Allah'a hamdolsun ve olsun bize böyle bir ilaç bahşettiği için. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Egar el-Müzeni radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir Müslüm hadisinde ne buyuruyor? Kendisi günahsız mı? Evet. Geçmişteki işlediği günahlar ve gelecekteki işleyeceği küçük kaymalar bağışlanmış mı? Bağışlanmış. Ama buyuruyor ki bazen kalbim perdelenir. Yani dünyevi işlerle biraz fazla meşgul olurum. Yani Allah Azze ve Celle'yi, onun diniyle alakalı bazı şeyleri ikinci plana atarım. Öncelik biraz dünyevi nimetler veya sorunlar olur. Ama ben ne yaparım? Allah'a günde 100 defa istiğfar eder. Yani estağfirullah derim. Yani Allah'a yönelir, ondan bağışlanmazdır. Kulun kalbi perdelendi mi? Yani dünyevi işlere yoğunlaştı mı? Uhrevi işleri bir kısım ikinci plana attı mı? Allah'a yönelecek. Çünkü günahları bağışlanmış kul, önderimiz bize kendisinin günde en az 100 defa istiğfar ettiğini belirtiyor. O zaman bizler de onu önder edinmişsek en az onun kadar, hatta ondan daha fazla istiğfar etmemiz gerekir. Estağfirullah dememiz gerekir. Tabii ki bu tasavvufçuların anladığı gibi oturup bir tek seferde, tek bir seferde göz başka bir şeyle meşgulken, kulak başka bir şeyle meşgulken, efendim eller, ayaklar başka bir şeyle meşgulken sadece dille yapılan bir istiğfar değil de hakikaten kalpten gelen bir istiğfar. Yani estağfurullah dedi mi, ey Allah'ım senden bağışlanma istiyorum dediğini bilecek hazır kalple, yakinle Allah Azze ve Celle'ye istiğfar edelim. Allah-u Teala bizleri bağışlayacaktır. Çünkü istiğfar da nedir? Azabı önleyici, günahları silici bir ilaçtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu ilaca sıkı sıkı sarıldığını bize beyan ediyor. Tabii ki bunu kendisinin yaptığı bu işi kendisini övmek için veya insanlara karşı gösteriş yapmak için anlatmıyor. Ne için anlatıyor? Ümmet de bu işi yapsın diye anlatıyor. Bizler de bunu ondan öğrenelim, biz de yapalım diye bunu beyan etmiş. Gene İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadece böyle yalnızken değil de bir mecliste oturumda toplantıdayken bile nasıl istiğfar ettiğini saydıklarını anlatıyor. Buyuruyor ki İbn Ömer radıyallahu anhuma, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir meclisteyken, böyle bir oturumdayken, toplantıdayken en az 100 defa Rabbim firli ve tüb aleyye inneke entet tevvabur rahim. Ey Allah'ım beni bağışla ve benim tevbemi kabul et. Şüphesiz ki sen çok tevbeleri kabul eden, çok merhametlisin dediğini sayardık. Sadece bir sahabi şahit olmuyor. Bunu ashabı duyuyor. Otururken Rabbim firli ve tüb aleyye inneke entet tevvabur rahim diyor. Ve bunu belki de 100 sefer söylüyor. Buradaki sayı 100 ile kesin bir sayı, yani 100 tane yapardı, daha yapmazdı manasını anlamayalım. Bazen 100'den eksik olabilir, bazen 100'den fazla olabilir ama bunu çokça yaptığının bir ifadesi olarak algılıyor. Çünkü meclislerin kimisi uzun olur, kimisi kısa olur. O yüzden bunu sıkça, çoklukla yapılan bir zikir olarak anlamak daha yerinde olur. Ve 100'de sınırlı bir zikir değil. 100'den fazla yapılmaz manasına da gelmez. O yüzden biz de mümkün olduğunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolundan gitmeyi hedef alan, bunu kendisine şiar edilen insanlar olarak Rabbi gfirli ve tub aleyye inneke entet tevvabur rahim veya benzeri lafızlarla, az önce gelen lafızlarla, biraz sonra gelecek lafızlarla Rabbimiz Azze ve Celle'ye istiğfar edelim, tevbe edelim ki en azından şu olsun: ya Resulullah ben ne yapayım, bana bir yol göster, bir şeye işaret et dediği zaman sahabeden birisi, Tirmizi'de geliyor hadis, diyor ki hiçbir şey yapamıyorsan dilin Rabbinin zikriyle ıslak kalsın. Yani Rabbini an. Tevbe et, istiğfar et, ona hamd et, tesbih et, efendim, tehlil getir. Yani dilin Konuşsun, konuştukça ıslanacaktır. O ıslaklık Rabbini anmaktan dolayı olsun. Ondan kaynaklı olsun. En azından bu kısma girer. Hiçbir şey yapmamış olursak Rabbimiz Azze ve Celle'ye yönelmiş, istiğfar etmiş ve onu anmış, ona yönelmiş oluruz. Ki bunlar büyük şeylerdir. Küçük şeyler değil. Gene İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadis de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bizlere çok büyük bir müjde olmak üzere Ebu Davud ve Tirmiz'e geliyor bu hadis. Her kim savaştan kaçmış bile olsa, savaştan kaçmak helak edici 7 büyük günahtan birisi bile. Yani bunun gibi büyük bir iş bile işlemiş olsa, her kim şu zikri yaparsa Allah onu bağışlar. Bu çok büyük bir müjde. Mutlaka ezberlenmesi ve irili ufaklı işlenen her günahtan sonra yapılması gereken bir zikir. Neymiş? Estağfirullahellezî La ilahe illa huvel hayyul gayyum ve etubu ileyh. Hay ve gayyum olan, yani kendisi diri ayakta olan ve bütün kainat ve her işi ayakta tutan, ki ondan başka ilah yoktur, o Allah'a istiğfar eder. Yani ondan bağışlanma dilerim ve ona tevbe ederim. Derse kim bunu böyle gönülden gelerek, içten, işlediği günahından bağışlanmak maksadıyla, İşlediği günah ne kadar büyük olursa olsun Allah'ını bağışlar. Bu benim zannım. Allah-u Alem bu istiğfar lafzının içerisinde Allah Azze ve Celle'nin ismi azam da var. Çünkü ismi azam dışında herhangi bir lafızla yapılan tevbeye, istiğfara veya zikre karşılık böyle büyük bir fazilet bahşedilmiyor. İsmi azam lafızları hakkında gelen hadislere baktığımız zaman ilah var, hay var, kayyum var. Bu üçte geçiyor. Farklı lafızlarda. Allahu alem. Bize gerekli olan ne? Hadisin lafızları. Estağfirullahellezî la ilahe illa hu. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a istiğfar eder. Hangi ilaha? El hayyul vel gayyum. Yani hay ve gayyum olan Allah'a istiğfar ederim ve etûb ile ona tevbe eder. İşlediği günah ne olursa olsun, helak edici günahlar dahi olsa Allah Azze ve Celle onu bağışlayacaktır. Bu lafızlar bir daha altını çizerek, üstünü çizerek kalın harflerle hatırlatıyorum. Mutlaka ezberlenmesi ve mutlaka irili ufaklı her günahtan sonra tekrar edip yapılması gereken bir istiğfar lafızı. Büyük bir hazine. Çok büyük bir hazine. Evet. Allah'a hamdolsun ve neler olsun. Bizlere böyle büyük bir ikramda bulunduğu için. Şeddat bin Evs radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadis ise Bukhari'de geliyor bu hadis. İstiğfarın efendisi, yani en değerlisi, en üstünü, en faziletli olanı nedir? Bize o bildiriliyor. Ve her kim bunu sabahleyin yaparsa, akşama ulaşmadan ölürse cennet ehlinden olacağı, akşamleyin yaparsa sabaha ulaşmadan ölürse cennet ehlinden olacağı müjdesi var. Böyle büyük bir efendiliğe sahip bu istiğfar. Bu istiğfar kim? Muğinen, yakini bir imanla, bilerek, anlayarak ve kalbi hazır bir şekilde yaparsa. Sabah yaparsa akşama kadar ölürse cennettik. Akşam yaparsa sabaha erinceye kadar cennettik. Yani kardeşler, sabah ve akşam düzenli rutin olarak ve inanarak hazır bir kalple bunu yapan kimse cennete girecek. Ama muğinen, yani yakini bir imanla, inanarak, diliyle söylediğini kalbi de söyleyecek tarz, hazır bir kalbe. Neymiş o lafızlar? Allahümme ente Rabbi. Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente. Senden başka hak, mabut, ilah yoktur. Halakteni, beni sen yarattın. Ve ene abduke, ben de senin kulunum. Ve ene ala ahdike ve ba'dike mestata'tu. Gücüm yettiğince benden aldığın ahde ve bana verdiğin vaade bağlıyım. Onun üzereyim. Eûzu bike min şerri ma sana'tu. Yaptıklarımın, işlediklerimin şerrinden, kötüsünden, kötülüğünden sana sığınırım. Evet. Ebu leke bi ni'metike aleyh. Bendeki bana bahşettiğin nimetlerini sana ikrar ediyorum. Yani bunu dile getiriyorum. Bunun farkındayım. Ve Ebu Bizen bir ve günahımı da sana itiraf ediyorum. Günahımı da sana getiriyorum. Bunun da farkındayım. Bunun da bilincindeyim. Öyleyse fağfirli. Beni bağışla. Ben senin nimetlerini ikrar ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Ve sana arz ediyorum. Beni bağışla. Tağfirli innehu la yağfiruz zunube illa ent. Şüphesiz ki günahları ancak sen bağışlarsın. Senden başka günahları bağışlayacak bir şahıs, bir makam, bir mevki yoktur. Kim bunu sabah yakinen, yani kesin inanarak ve söylediği şeyin farkında bilincin olarak yaparsa akşam varıncaya kadar öldü mü cennete. Akşam neyin yaparsa sabah kadar ölürse cennete. Evet, ancak kalbiyle inanarak dil ve kalp birlikte zikredecek. Birlikte konuşacak. Buna dikkat edelim. Bunlar Allah'a hamdü senalar olsun. Herkese nasip olacak bilgiler değil. Allah bize nasip etti. Çok şükür. Yerine getirmeyi de nasip etsin Azze ve Celle. Gereğince amel etmeyi. Yoksa din adına çok topluluklara katılan, dini yaşadığına dair çokça gayret sarf eden insanlar var. Ama bunun gibi çok kolay ulaşılabilecek ilme maalesef ulaşamıyorlar. Çünkü onlarda bir taassup var. O taassup ne? O taassup bilgi, ilim sadece şeyhin gözünden alınır, alnından alınır, yanağından alınır, rüyadan alınır. Maalesef onun aktaracağı bilgiden değil. Onun tavsiye edeceği kitaptan, onun istifade ettiği kitaptan değil. İnsanlar maalesef Kur'an okuyorlar ancak mealini okumuyorlar. Tefsirini okumuyorlar. İnsanlar hadis kitaplarını okumuyorlar. İnsanlar hadis kitaplarından istifade etmiyorlar. Ne yapıyorlar? İşte halkın arasında hadisle dolaşan şeyler neyse birkaç parça. Onları veya hocaları, şeyhleri, anlayışları her neyi telkin ediyorsa hadis olarak onu biliyorlar, onun üstündekileri bilmiyorlar. Halbuki insanlar istifade etsinler, ümmet istifade etsin diye bu hadis alimleri gecesini gündüzüne katmış. Beldelerini terk etmiş, eşini çocuğunu terk etmiş ki bir tek kişiden bir tek hadis alayım da hem ben istifade edeyim hem de insanlar istifade etsin diye. Ancak bunun bilincinde, bunun farkında olmayan insanlar var. Allah bizlere bu ümmete şuur bilinç nasip etsin. Azze ve Celle. Ayşe radıyallahu anh'dan gelen bir başka hadis ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlıklı, sıhhatliyken yaptığı bir işe ölümünden hemen önce daha fazla ihtimam gösterdiğini, daha fazla yöneldiğini ve bu işe daha fazla sıkı sarıldığını beyan eder. O da nedir? Buyuruyor ki Ayşe validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce şu lafızları söylemeyi sıklaştırdı, çoğalttı. Subhanallahi ve bihamdih. Estağfirullah ve tövbeleyh. Yani hamdiyle Allah'ı tesbih ederim. Yani onu hamd ederek Allah'ı noksan sıfatlardan münezzeh tutarım. O noksanlıktan uzaktır. Ve Allah'a istiğfar eder, onu tevbe eder. Bunu ne yapmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Vefatından önce çoğaltmış. Zaten buna benzer lafızlarla istiğfarı, tesbihi, tahmidi zaten vardı ama ölümüne yakın bu işi biraz daha arttırmış, çoğaltmış. Demek ki bizler de gözümüz yettiğince Subhanallahi ve bihamdihi Estağfirullah ve etûb ileh diyerek Aleyhisselam'ın yolundan onun attığı adıma hatta dikkat ederek gitmeye çalışırız, gayret ederiz. Son olarak istiğfar edenlere Rabbimiz Azze ve Celle'nin neleri hazırladığına bakalım, nasıl bir karşılık vereceğine. Bu da yine Tirmizi'de gelen bir hadis. Enes radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kutsi bir hadis. Kutsi hadis ne demek? Yani Allah lafız Allah Azze ve Celle'ye ait zikir, anlatım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait. Buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala şöyle buyurdu. Yekulullahu Teala hadiste böyle gelir. Allahu Teala şöyle buyurdu. Veya galallahu Teala şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu, yani ey insan, sen bana dua ettiğin ve benden ümit ettiğin sürece, bağışlanmanı ümit ettiğin sürece günahlarının ne olduğuna bakmam, hiç önemsin, seni bağışlar. Yeter ki sen bana dua et ve benden um. Bakın, benden um değil, dua et ve um. Yoksa insanların hepsi gerek genişlik vaktinde gerek darlık, sıkıntı vaktinde Allah'tan umarlar. Ama ne var? Dua et. Elini aç, dua et. Hani az önceki hadiste manada aktardım. Hadiste ne diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? O bir defa daha yoksa ey Allah'ım beni bağışla demedi. Dua etmedi. Dua et. Yani Allah'tan bağışlanma iste ki ve Allah'ın bağışlayacağını um ki bu durumda sen hangi hal üzere ölürsen öl, günahların ne kadar çok olursa olsun ben önemsemem. Hiç değer ölmem. Bağışla. Çünkü kul kulluk yapmış, Rabbini Rab olarak bilmiş, Rabbine yönelmiş, bağışlamış. Eğer sizler günah işlemeyen kimseler olsaydınız, Allah sizi yok eder, yerinizi günah işleyecek, sonra Allah'a istiğfar edecek kullar yaratırdı. Allah günahsız kul istemiyor. Allah kendisine kulluk yapacak kul istiyor. Nasıl bu kulluk yapacak kul? Kasıtlı da olsa, hata halinde olsa günah işleyecek ama Rabbi Azze ve Celle'ye sığınacak. Hani böyle rüzgarlı bir havada kayık, gemi ne yapar? Sığınacak bir yer buldu mu? Hemen yavrunun annesine sığındığı gibi o sığınağa sığınır değil mi? İşte kul da ne yapacak? O rüzgarlı havada, dalgalı havada Rabbini bilecek, ona sığınacak. O zaman Allah Azze ve Celle ne yapar? Onun günahının büyüklüğüne bakmaz. Bağışlar. Hadis devam ediyor. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü dolduracak kadar çok olsa, sonra benden bağışlanma istesen, yani bana yönelip istiğfar etsen, günahının ne olduğuna bakma. Seni bağışlar. Yeter ki kul Rabbini bilsin, Rabbine yönelsin. Günahını ona itiraf etsin ve bağışlanma istesin. Bir başka hadiste bunu şerh eder, açıklar. Aynı paralellikte bir başka hadis mani olarak aktaracağım. Kul günah işler, sonra Rabbine yönelir. Ey Allah'ım beni bağışla der. Allah Azze ve Celle buyurur ki kulum hata etti ama kendisini bağışlayacak bir Rabbi olduğunu bildi, hatırladı ve bana yöneldi. Ben onu bağışlıyorum. Sonra tekrar başka bir günah işler. Gene tekrar Rabbine yönelir. Ey Allah'ım beni bağışla. Bu hadis bize anlatıyor. Bu hadis bize anlatıyor. Yani hata edip, istiğfar edip, sonra tekrar aynı hataya veya benzerine, daha büyüğüne, daha küçüğüne yönelen kulları bizlere anlatıyor. Kul ne zaman hatasının farkına varır, bu işlediği işin yanlışlığının bilincine varır, hemen Rabbine yönelirse, ısrarcı olmadan, kibirlenmeden, kullukla, yani zelil bir halde, yüzü kızarır, yere batar bir halde, pişman bir halde Rabbine yönelirse, Allah Azze ve Celle her halinde onu bağışlar. İsterse bu günde 100 sefer olsun. Bu tabii ki, bu söyleyeceğimiz tabii ki hiçbir zaman bir insanı kasıtlı günahla sonra oyun oynar gibi tevbe et, sonra tekrar aynı günaha veya benzerine dön, bunu telkin etmez. Bu ayrı. Evet. Allah Azze ve Celle şüphesiz ki istiğfar etmeyi emreden bir Rabbimiz. Şüphesiz ki o istiğfar edilmesini seviyor. Çünkü bu kulluğun izharıdır. Çünkü bu kulun Rabbini bilmesidir, Rabbine yönelmesidir. Ve istiğfar edeni bağışlamayı seviyor. Allah-u Teala'dan temennimiz, isteğimiz, bizleri öncelikle nefsine ve yarattığı şeylerin en şerlisi olan şeytana uymayıp hatasını asgariye indiren kullarından yapsın. Bilerek veya bilmeyerek yaptığımız, işlediğimiz günahlardan da derhal bizleri Rabbini hatırlayarak kendini alıkoyan ve Rabbinden istiğfar ederek, bağışlanma dileyerek Rabbine yönelen hakiki kullarına yapsın Azze ve Celle. Amin. Razı olduğu bir şekilde yaşayıp razı olduğu kullarını övmeyi nasip etsin Azze ve Celle. Amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfirullah ve etubu ileyh. Ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.